natuurgeluid. Lukt het u zelf om een mooi geluid op te nemen? Nou, zo ingewikkeld is dat toch niet. Gewoon proberen met uw mobieltje. Stuur het ons op via vroegevogels.bnnvara.nl. Mensen die dachten dat Annemieke gewoon het buitenkraantje even open had gezet en daardoor het mobieltje bij had gehouden. Nee, dit is toch echt het beekje langs de Waterloweg in Leusden. Den Treek. Vorige week lieten we u horen hoe de Hedwiggepolder eruit gaat zien als het gebied in directe verbinding komt met de Westerschelde. Dat zal pas over 2 jaar plaatsvinden, maar helemaal aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen, deels op Nederlands en deels op Belgisch grondgebied, ligt natuurgebied het Zwin. En ook daar gebeurt van alles om de natuurwaarde te versterken, zoals dat zo mooi heet. Het Zwin is deze week zowat 2 keer zo groot geworden. U hoort zo van verslaggevers in het Paramoor hoe dat precies zit. Verder dit eerste uur, wat krijst er boven je hoofd? Wegwijs in het doolhof van de Hollandse Meeuw. En in de Beek is het nu geen winter, maar allang en breed lente. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het laatste deel, het Prestissimo uit het orkesttrio in C klein, opus 4, nummer 3 van de Duitse componist Johann Stamitz, uitgevoerd door het New Zealand Chamber Orchestra onder leiding van Donald Armstrong. Afgelopen maandag is de dijk tussen natuurgebied het Zwin en de Belgische Leopoldpolder weggehaald. Net als de Hedwiggepolder moet het Zwin meer ruimte gaan bieden aan vogels, nu er door de verdieping van de Westerschelde veel natte natuur verloren is gegaan. De watergul is verbreed, zodat het zeewater met veel geweld naar binnen kan stromen, daar in Zwin. Wat doet dat met het gebied? Jeanette Paramoor gaat kijken. Het ziet er een beetje rommelig uit allemaal. Zand, modder. Het is nog niet klaar. Hekken overal. Er is al wel een uitkijkpunt hier. Gaan we daar even naartoe? Jij bent Piet Lozi. Jij bent de beheerder van de Belgische kant, hè, van het Zwin. Ja, dat klopt. Aan de andere kant van mij Fred Schenk, beheerder van het Nederlandse deel. Is dit nieuw, Fred? Ja, deze uitkijkpunten zijn nieuw aangelegd. Hè. We zijn nu inmiddels op het nieuwe deel van de dijk. En dit zijn uitzichtpunten waarover we zeg maar, eigenlijk bijna het hele gebied kunnen overzien. Nou, vertel eens, wat zien we? Nou, wat zien we? We zien natuurlijk aan de westkant de gul, de monding van de Zwingul. De Zwingul die dus in het verleden helemaal doorliep naar dammen en bruggen toe. Maar het gebied verzandde. En beetje bij beetje werd het ingepolderd. Tot de laatste inpoldering, 1872. En dat is die dijk die nu weg is eigenlijk. Die bultjes die je daar ziet liggen, die rand die er nog in zit. Dat is het restant van de oude zeedijk. En aan deze kant zie je nog een klein uitstulpingje. Ja, een kleine uitstulpingje, dat is ook het restantje. En wat mij dan onmiddellijk opvalt, aan de rechterkant, die geul, je ziet zandplaten, hè, en wat water, je ziet vogels en zo. Maar hier, waar hier dus de polder lag, dat is een bak water. Dat is een bak water, dat is ook ergens wel logisch, want de polder is natuurlijk lange tijd afgesloten geweest van de zee. En die is gaan inklinken en is altijd maar een stuk lager komen te liggen, terwijl dat het Zwin zelf, zoals Fred ook al zei, continu is blijven aanzanden. Vandaar eigenlijk dat we een pak hoger zitten in het vroegere Zwin, dat eigenlijk vooral een schorregebied is. Ja. En dat de uitbreidingszone eigenlijk vooral in eerste instantie een slikkengebied zal zijn. En we zien hier nou vooral veel water in de nieuwe polder die dus bij het Zwin getrokken is. He, dat is dus een uitbreiding van 120 hectare. Maar we kijken bovenop een aantal zandbanken, dat zijn de eilanden. Die zijn speciaal aangelegd voor de kustbroedvogels, dat zijn broedvogeleilanden. En dat is best wel een sterke formule. We hebben hier in Zeeuws-Vlaanderen ook vossen rondlopen. En die eilanden die liggen nu geïsoleerd, hè, omgeven door water. Dus moeilijk bereikbaar of onbereikbaar voor vossen. En dat zou in de toekomst het succes moeten zijn voor de kustbroedvogels. Oké, maar volgens mij is dat België, Fred. Ja, dat is wel België. Helemaal, hè. Maar eigenlijk, daar trekken die vogels zich niet zoveel van aan. Nee, eigenlijk moest jij het vertellen. Ja, maar, we hebben al een aantal eilanden ook in de buurt. Maar het gaat vooral om de vogels, hè, deze maatregelen. Ja, maar ook om de uitbreiding natuurlijk van het geheel. Hè. Ja. We hebben een opgave, het natuurpakket Westerschelde. Daar moeten natuurherstelmaatregelen plaatsvinden in het kader van de verdiepingen die we gehad hebben. En dus de gebieden die die vogels kwijt zijn geraakt. Hè? Ja, en dan moet dat dus inderdaad weer voor veel vogels een mogelijkheid zijn om en te broeden, maar vooral ook fourageermogelijkheden. Er moet eten zijn voor de vogels. Aha. Die zijn tijdens de trektochten vanuit het zuiden naar het noorden toe. En andersom ook uiteraard afhankelijk van dit soort gebieden om veel voedsel tot zich te nemen om die lange tocht naar het zuiden te kunnen ondernemen. Ja, en je zei een natuurpakket, hè, geloof ik? Natuurpakket Westerschelde. Dus het gaat niet alleen om dit gebied en om de Hedwiggen, maar je had het ook over waterdunen volgens mij? Dat zijn projecten aan de Nederlandse kant. Wij hebben ook in Vlaanderen is bij ons ook een pakket wat bij ons al het Sigma-project heet. En dat zijn eigenlijk ook tal van compensaties die lopen aan de Schelde. De Schelde die meer landinwaarts gaat, maar daar dan ook een heel aantal ontpolderingsprojecten of met kunstmatige sleuzen om toch dingen onder water te zetten. Dus we zijn er voorlopig nog niet? Hè? Nee, we zijn nog niet klaar. De waterdune met een paar hele mooie broedvogeleilanden. Het zal in september een beetje, als het goed is, gaan werken. Zeg, zullen we eens even wat dichter bij het water gaan kijken? Dat ik denk dat we hier dan maar even langs moeten, hoor. Ja, hier door de blubber. Door de blubber heen. Ja, kan er ook niks aan doen. En dan dat hek over, want ja, dat is allemaal natuurlijk nog werk in uitvoering. Is dit de plek? Dit is het laatste puntje van de oude internationale dijk waar we nu staan. Ja. Klopt, we staan meteen nog net op de grens. Want daar zit u nog de enige grenspaal die nog op zijn authentieke locatie is. Ja, ik zie het. Ja. Er is zoveel gedoe geweest over die Hedwigepolder. Ontpoldering, noem maar op. Eigenaren die boos waren. Maar hier hoor je niks over. Hoe kan dat nou? Hier hoor je nu heel weinig meer over. We hebben ook wel die fase gehad. In de voorbereiding, we zijn ook al meer dan 10 jaar op voorhand bezig met tot een soort consensus te komen met de landbouw en andere belanghebbenden in de open ruimte. Ja. Nu, er is ook heel wat protest geweest. Ja, maar wij hadden het voordeel. Ja, hier waren ook, hier lagen ook geen landerijen in. Er stonden geen boerderijen in of zo, het was enkel akkerland. En we hadden ook het voordeel dat eigenlijk het grootste deel was ook eigendom al van de Oostkustpolder. Wat eigenlijk ook een soort Vlaamse overheidsinstantie is. Dus het was niet echt grond die in privébezit was van landbouwers zelf. Misschien dat ook een deel scheelt. Ja. Of zou het misschien toch met zijn Belgische volksaard te maken hebben? Ja, dat kan ook wel natuurlijk. Dat jullie daarin. Fred, wat denk jij dat? Nou ja, dat scheelt natuurlijk wel. En ontpoldering, dat heeft hier nou ook plaatsgevonden. Dat is toch wel een zwaar woord. Zeeland kent natuurlijk ook een geschiedenis die hieraan vooraf is gegaan. Die toch in Zeeland nog merkbaar gevoelig ligt. Ik denk dat misschien een compliment voor onze Zeilenburen. Dat ze dit zo hebben kunnen aanpakken. Want het aandeel Nederland is in deze ontpoldering, in deze uitbreiding van het Zwin. Maar heel gering natuurlijk. Een kleine 10 hectare ligt nog op Nederlands grondgebied. En 110 hectare is het Belgische deel. Ja, dus we eigenlijk aan de andere kant moeten staan, hè? Om het verhaal te vertellen. Ja, dan lopen we er even naartoe, hè? Kan dat dan? Nou, denk ik niet. Ik ben die geul nog niet overgestoken. Oh, daar ben ik wel eens een paar keer overheen geweest. Ja, hier ziet het er nou redelijk losjes uit. Dus er ligt hier een behoorlijk verse slip. Dus we zakken er ook behoorlijk in weg. Ja. Dus dat is nou niet de lekkerste plek. Als we 100 meter verderop, daar ziet de bodem er wel wat steviger uit. Oké, goed. Nou, dan gaan we even een stukje door. Ja, laten we even een stukje lopen. Ja. Praten we daar verder. Smith speelde de Barcarolle voor piano, opus 65, nummer 6 van Charles-Henri Alcanne. We gaan terug naar natuurgebied het Zwin, tussen Knokke en Cadzand, precies op de grens met België. Dat door het openleggen van de Leopoldpolder bijna 2 keer zo groot is geworden. Net als de Hedwigepolder moet dit gebied meer plek bieden aan vogels die door de verdieping van de Westerschelde veel natte natuur zijn kwijtgeraakt. Drie keer zoveel zeewater komt er nu door de Geul naar binnen. Wat doet dat met het gebied? Jeanette Paramoor is met beheerders Piet en Fred aangekomen op de Slikken. Nou, dit gaat al beter. Nou ja, zeg ik nou wel. Oeh, ook vermoeiend, hè, door dat slik. Ja, zwaar, zwaar lopen, dat losse slik wat hier zo net is afgezet. Ja, en je kan al meteen zien aan de afdrukken van die vogels... Ja. Hoe belangrijk het voor ze is. Dit is net een grote voedselbank. Hè? Daar moeten zij iets van hebben. Ja. Nou goed, nu staan we natuurlijk in het oude deel, hè, van de Geul. Ja. Maar achter ons, die ondergelopen polder. Wanneer ziet het er een beetje uit zoals hier, denk je? Dit zal vrij snel gaan. Want dit is uiteindelijk de Geul. Hier hebben wij verbreed in het begin van het project in 2016. En zijn we eigenlijk met een situatie vertrokken zoals nu. Aan de andere kant. Dus dit gaat op een jaar tijd best wel al heel wat veranderen. Zo snel al. Ja. Die door de hoge stroomsnelheden vinden er heel veel transporten plaats, hè, van zand en slip. Dus dat gaat zich een beetje uit de vlakken in eerste instantie. Ja. Het water gaat zijn weg zoeken in de nieuwe delen. Hè. Die gaat geulen vormen. Afstromend water, dat maakt geultjes in het gebied. Ja. Dus dat gaat vrij snel. Maar goed, het water moet wel eerst hier overheen. Hè? Het ligt hier natuurlijk duidelijk hoger dan in die ontpolderde polder daar. Dat klopt inderdaad. En dat is net ook het fenomeen wat we zien. En ook een van de redenen van de uitbreiding van het Zwin. Dat is die massa zand die hier telkens door de zee ook wordt afgezet. Maar nu heeft de zee een stuk meer plaats. Plus een zone waar het een pak lager ligt dan het hier ligt. Dus we hebben meer ruimte om dat zand kwijt te kunnen. Dus het is niet zo dat het over 2 jaar nog een binnenmeer is of zo? Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Nee. Oké. Okay. Nou, de vogels, het zijn er niet zoveel, hè, vandaag. Het waait een beetje hard misschien. Het waait hard. Het is inderdaad wat rustig. Maar ik kom ook wel zien waarom dat wij hier lopen. Want we lopen voor dit deel van het Zwin in het eigenlijk niet toegankelijke deel. Ja. We zien daar verderop de palenrij. Dan gaan we meer naar de Schelde toe. Oh, kijk, daar gaan ze inderdaad. En daar gaan wat wulpen op, inderdaad. Ja. Dat doen ze voor ons dus. Wulpen, zei je? Wat nog meer? Wat gaan we hier nog meer zien? Ik zie schoolwerkers. Ik hoorde wat tureluurs net in het schoor. Ja. Wat bergeenden zie ik. Uh-huh. En normaal zie je hier ook redelijk wat kleine zilverreigers. Die zie ik nu even niet. En in het trekseizoen en in de zomermaanden komen er heel vaak ook de lepelaars bij. Ja. Die er zitten en een heel pak andere steltlopertjes die er echt wel een weg vinden. Dus de verwachting is wel dat het er veel meer gaan worden straks? Ja, zeker vast. En dat zie je. Je moet inderdaad ook, de dag moet een beetje meezitten. Maar op het ene moment zit het hier vol. Uh-huh. Op het andere moment veel minder. Dat kan ook toevallig zijn. Het kan zijn dat er hier een vos gepasseerd is even voordat wij hier kwamen. Of zo, die even de boel gealarmeerd heeft. Of een vuildeel die aan het jagen was. Het kan van alles zijn. Ja. Ja. En de vissen? Vis zit er ongetwijfeld ook wel in. En dat zien we heel goed, vooral dan in het broedseizoen. Op het moment dat de visdiefjes en zo die hier aanwezig zijn en op die eilanden komen broeden, die zijn continu in het water op zoek naar vis. We vinden ook palingen heel geregeld ook terug hier. Vanuit de Geul hebben we natuurlijk mooi zicht op de schorren hier, die overal om ons heen liggen. Ja, broedplekken ook, denk ik, hè, voor vogels. In het schor ook wel. Natuurlijk, het schor, de hogere delen van het schor dan. Broedvogels gaan uiteraard vermijden dat ze te regelmatig bij springtij onder water komen. Want dan zijn ze een nest kwijt. Ja. Maar in de hogere delen vind je zeker broedvogels zoals een vuilduil of een tuurluur terug. Daar moet je je voorstellen dat als het echt hoog water is, gaan wij hier kopje onder, hè, waar we staan. Echt waar? Ja. Hoe hoog is dat verschil dan? Nou ja, hoe groot ben jij? 1,80 meter. Ja, dus hier komt gewoon makkelijk nog een 2 meter water op. Wow. Ja. Dat is niet voor te stellen, hè, als je hier staat. Maar dat is ook natuurlijk het mooie van het gebied, dat zo gebeurt. En dat je inderdaad die beweging van het getij gewoon dag in dag uit zo door hebt. Ja. Het gebied verandert dus ook met de dag, of met elk tij is het weer anders. Wat zijn die gaatjes hier, al die holletjes in die klif, zeg maar? Dit is eigenlijk het mooie proces van erosie die er gebeurt door de werking van het zeewater. Bij terugkerende tij schuren overal geultjes uit waar het water langzaam wegtrekt, zoals we hier ook zien. En die op die manier eigenlijk langzamerhand al die kleimassa, eigenlijk de vorige slipafzetting, terug losmaken. En dan zie je dat daar allemaal kleine gaatjes van bekjes van vogeltjes in zitten die daar hun voedsel in hebben gezocht. Hier zo'n randje misschien nog omhoog. We zijn uit de gulwedding gestapt en we staan nu op het hogere schoor. Ook hier staat water, hè? Zie je dat? Ook daar blijft water in hangen. Ook dat soort watertjes, dat vormt een gegeven moment weer van die afstroomguldjes in het schoor. Hè? Dus dat blijft altijd maar doorkabbelen. Het water komt erop. En zoekt toch zijn weg weer terug naar de hoofdgul toe. Precies. In de verte de nieuwe duinen, hè, die aangelegd zijn. Ja, tegen dat deel van de oude zeedijk, die er al lag eigenlijk, is een pakket met zand neergelegd. Wat duinen worden. Daar links van zien we dus al dat struweel, dat zal daar zich doortrekken. En dat struweel combineert met wat poelen aan Belgische zijde. En aan deze kant hebben we nog een holle stelle in het schoor liggen. Vormt ook gelijk weer een migratiezone voor andere diersoorten. Waaronder bijvoorbeeld amfibieën als boomkikker. Het is nou eigenlijk heel mooi, hè? Met dat zonnetje ineens erop. Ja, het ziet er prachtig uit nou. Ja, allemaal platgewaaid, hè? Dit, ja, hier zo op dit schoor is geen begrazing. Sommige delen in het schoor, zeker bij Piet. En waarom doen jullie dat dan wel en jullie niet? Nou, soms heeft dat met de praktische kant van het verhaal te maken. Want die schapen komen vast te zitten in die geulen. Dus je moet ze toch van die geulen afhalen. Nou, jullie hebben toch ook geulen, Piet? We hebben zeker en vast ook geulen. Hè? We hebben ook een net iets grotere oppervlakte nog ook. Wij hebben ook veel minder van dit soort gebieden nog over. Hè? Ik denk, in Nederland zijn er heel wat meer van die getijden gebieden nog. Bij ons is dat een klein relictje. We hebben nog de IJzermonding in Nieuwpoort en dat is het. Dus daar proberen we toch zoveel mogelijk zaken in ons stukje nog in stand te houden. En die witte paal, is dat de grenspaal van België en Nederland? Dat is de grenspaal en dat is nog de enige die op zijn authentieke plaats hier staat. Deze staat in Nederland, toch? Ja, die staat op de grens. De geul is toch de grens? Nee, dan moet die toch in het midden staan? Ja, nee, de geul die meandert natuurlijk wat. Maar grenspaal, dat is nog de laatste grenspaal in het Zwin die op de juiste plek staat. Er zijn een aantal grenspalen en die hebben ze dus op een andere locatie gezet. Dat is dan aan één kant wel jammer. Want doordat ze die grenspaal op een andere plek hebben gezet, is eigenlijk Nederland een klein stukje kleiner geworden. De grenspaal staat daar ook, bijvoorbeeld op de dijk. Ja. En dat is niet meer de juiste plek. Dus nee. Eigenlijk heeft België een stukje Nederland erbij genomen op deze manier. Nou, accepteren we dat? Nou, ja goed, we kunnen goed met elkaar opschieten. Het menuet uit het Divertimento in F groot voor 3 bassethorens van Mozart, uitgevoerd door leden van de Chicago Symphony Winds. We gaan luisteren naar het nieuws gelezen door Gert Kluuk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het personeel van het bedrijf Actiecom, dat passagiers met een beperking van en naar een vliegtuig brengt, wil meer loon en een lagere werkdruk. Een piek in de stroomtoevoer is de oorzaak van de dodelijke brand bij de Braziliaanse voetbalclub Flamengo. Dat zegt de directeur van de club. Door de stroompiek zou de airconditioning in de slaapzaal vlam hebben gevat. 10 jeugdspelers kwamen om het leven. Tienduizenden mensen hebben in Rome geprotesteerd tegen de populistische regering. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden. De actievoerders eisen meer gelijkheid, het recht op werk en ze keerden zich tegen racisme. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel aangemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind volgend jaar. Ze zei eind december al dat ze het wil opnemen tegen president Trump, die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren is een prominente progressieve politicus binnen de Democratische Partij. Het weer, een groot regengebied, trekt over het land. Het blijft de hele dag bewolkt en regenachtig. Het is wel zacht, 6 tot 9 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan. Aan zee kan het dan stormachtig worden. Dankjewel, Gert Kluk. Mocht u nou als luisteraar niet in de gelegenheid zijn om live van onze hele uitzending te genieten, dan wil ik u graag wijzen op onze podcast. Wekelijks brengen wij 2 nieuwe podcasts uit, die met de hele uitzending en een korte, die u kunt vinden onder de titel Vroege Vogels in 30 minuten. Waarin Henny Radstaak u telkens de hoogtepunten uit de meest recente uitzending voorschotelt. Tot 8 uur in Vroege Vogels live. 12 Nederlandse meeuwensoorten met zomer- en winterkleed en die er in hun jeugd weer anders uitzien dan als volwassen dier. Hoe hou je die beesten allemaal uit elkaar? Meeuwengek Ruurt Jelle van der Leij schetst zo het plaatje. En in de Beek is het al lang geen winter meer, maar de lente is er losgebarsten. L'Égyptienne uit de suite voor klaversymbool in G klein van de Franse componist Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door Angela Hewitt. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Vlinderend Nederland staat op zijn kop na de ontdekking van een tijgerblauwtje in Amersfoort. Deze vlinder wordt in Nederland maar zelden gezien, helemaal niet in de winter, want het tijgerblauwtje overwintert als rups en niet als vlinder. Het dier is mogelijk meegelift via een transport met peultjes of sperziebonen uit Zuid-Europa. De rups leeft binnen in de peul en overwintert daar ook. En als de peul met rups dan in een warme huiskamer, zoals in Amersfoort, terechtkomt, dan denkt hij dat het zomer is en verpopt hij zich. En korte tijd later vliegt er dan een prachtige blauwe vlinder rond. Over naar de eerste en laatste lingen van deze week op onze venolijn 035-6711-338. Fokkelien Bok uit Capelle aan de IJssel. Ik heb net mijn eerste roodborstje vanmorgen om 7 uur weer gehoord na de kou. Marijn Lewis, Amsterdam, Rivierenbuurt. In de zijtak van de Amstel bij het gemaal zag ik 2 paar wilde eenden, of soepeenden, wie zal het zeggen. hadden met zijn vieren twee pulletjes bij zich. Met Nicoline. Van de week een rondje gemaakt in de Kosteerstuin Hilversum. Alles natuurlijk nog in rust, behalve de gele bloemen van de gaspeldoorn. Maar vooral overal de voorbodes voor beddenvol bloeiende knolletjes. Overal, echt overal groene sprietjes boven de grond. Nog eventjes geduld, maar dat belooft een explosie van kleuren. Petra Wolfenbüttel, Nieuwekerk aan IJssel. Tijdens de wandeling met de hond zag ik twee balsende zwanen. Prachtig om te zien, minstens zo gracieus als het Zwanenmeer. Hans Rikhoff, Enschede. Hier vanmorgen rond een uur of 9:45 een invasie van kolpenwieken en kramsvogels door elkaar heen. 15, 16, 17 stuks. Therese van der Water, uit Groningen stad. Ik zag vandaag de eerste bloeiende ereprijs in het gras. Met daarboven dansende muggen. En op de weg in de kale bomen zagen wij van tijd tot tijd 6 buizerds heerlijk in het zonnetje zitten. Met Therese van Kraai in Nijmegen. Woensdag 11 uur opeens een groep van wel 12 kepen die in de tuin scharrelen zoekend naar voedsel. Prachtig gezicht. Deventer, zondag. Mijn naam is Françoise. De zon scheen vanaf 's morgens vroeg op de Bijenkorf. En om 1 uur wou ik eventjes wat in de buurt doen. En wat schetst mijn verbazing, echt honderden bijen die buiten aan het vliegen waren. Goedemorgen, met Jan Konings uit het plaatsje Vlodrop. Ik laat even weten dat vooral Bosuil de kas weer bezet heeft. Dank u voor al uw meldingen. En dit bosuilvrouwtje heeft deze week ook al haar eerste ei gelegd. Ja, die zijn er snel bij in de winter. Zo was te zien op de camera's van Beleefde Lente. Volgende week zondag gaan de camera's in Vroege Vogels online en kan iedereen de verwikkelingen van de bosuil volgen. En Rob Buiter en ik zagen, toen wij hier vanmorgen aankwamen, de kerkuil al vliegen. En die hokt bij het fietsenhok hier. We gaan naar de meeuwen. Wie zich gaat verdiepen in verschillende soorten meeuwen en vooral in de verschillende leeftijden, die kan flink de weg kwijtraken. Maar er is nu hulp beschikbaar. Zelfverklaard meeuwengek Ruurt Jelle van der Leij had zoveel foto's van deze vogels dat hij er wel een meeuwengids van kon maken. Nou, dat heeft hij dus maar gedaan. Rob Buiter zocht de fotograaf op een steigertje in Graal. Zo wilde het wel, Ruurt Jelle, met een beetje brood op de steiger hier aan de oevers bij Grauw. Welk water is dit? Dit is het Pikmeer. En dat is verbonden met het Magrietkanaal. En met name dat Magrietkanaal maakt het interessant voor grotere meeuwensoorten, zoals Pontische meeuw, want die waaien hier eigenlijk gewoon aan via dat kanaal. En dat was eerst vermoedde ik dat het zo ging. Maar dat hebben we 2 jaar geleden ook een vogel gehad die 's ochtends in Amsterdam zat met een ring en die 's middags hier al had. Nou, dan kon je de route zo uittekenen. En die volgt dan de lijn van het kanaal? Ja, die volgt gewoon het kanaal. Maar zit hij er nu ook al tussen? Want ik zie nu heel veel kokmeeuwen. Nee, hij ligt nu onder. Wat er nu wel tussen zit, is 1 stormmeeuw met een rode ring, A25K. En het leuke van die vogel is, die had ik 5 jaar geleden als eerst. Toen was het een eerste wintervogel, dus in zijn eerste jaar. En het jaar erop had ik hem en toen was hij in zijn tweede winter gekleed. En nu is hij volwassen, dus je hebt die 3 fases die een stormmeeuw die je goed kan zien. Die heb ik er ook op en dat is leuk met die ring dan. Dan weet 3 je, keer met dezelfde ring. Ja, dan weet je zeker dat het dezelfde is. Ja. Dus, want dat kan nogal verschillen, hè, met meeuwen, het ene jaar of het andere jaar. Ja, ik denk dat daar het probleem zit, zeg maar. Ja. En de uitdaging. Ja. Ja, dat verschilt enorm. Even een broodje geworden. Ja, het is hier, kijk, die vogels zijn mij ook wel gewend. Ik zit hier al vanaf 2011. Niet continu natuurlijk, maar gewoon op je vaste interval, plekje op de steiger. Ja. Ja. Omdat ik heb hier gewoond, dus achter ons zie je mijn oude woning. Dat was het ouderlijk huis van mijn vader eigenlijk. Zag ik elke ochtend die meeuw hier wel zitten. En toen dacht ik op een gegeven moment, goh, ik ga er toch eens wat mee doen. En zo begint het. Zo begon de liefde voor eigenlijk een van de moeilijkste vogelsoorten. Om allemaal precies op naam en op jaar, op leeftijd te brengen. Ik denk dat dat ook wel een beetje de stap is. Als je denkt dat je alles van vogels weet, dan begin je aan meeuwen en dan weet je vervolgens weer helemaal niks. En dan heb je een nieuwe uitdaging. Ja, al die koptelefoontjes die hier rondzwemmen, dat zijn nog de makkelijke, de kokmeeuwen. Ja, die zwemmen meer, de stormmeeuwen die staan graag. Daar is hij met de rode ring, kijk, daar links. Hij plofte er nou op. Zit eigenlijk dan zo'n hele winter in Grauw. En ze hangen hier overdag ook wat op die landerij om. Het is ook altijd heerlijk. Geschreeuw, dominantie, kop in de nek. En de wind is goed, dat is ook altijd belangrijk. Dus anders zou ik ook niet gaan in principe. Maar als ik wind tegen heb hier, ten eerste krijg ik het brood niet weg. Dat helpt ook niet. En ten tweede, dan draaien ze niet goed. En ik heb een beetje een soort voorkeur voor een bepaald soort, ik noem het de wending, dat die helemaal kantelt. En dan zie je die beide vleugels lang uit. En daar heb je goede wind voor nodig, want het gaat altijd tegen de wind in. Ja. Dus bij wind tegen gaat het van mij af. En dan is het kansloos. Om ze dan allemaal mooi op de foto te krijgen. Ik wil. Behalve dat het dan een enorme uitdaging is om nou ja, sowieso al de verschillende soorten, maar dan ook die verschillende jaarklasses uit elkaar te houden. Wat is er nou zo leuk aan meeuwen? Zo leuk. Eigenlijk is alles er leuk aan. Ik bedoel, als jij ga gewoon eens alleen maar kijken naar gedrag. Dus nog los van mooi of niet, of mooie foto. Hier heb je een paal of 30 waar ze op kunnen zitten. Maar het is een constante stoelendans, omdat ze elkaar die plekken niet gunnen. Dus er zit één op en dan zijn er nog 10 palen vrij. Maar dat moet altijd op dezelfde paal. Dus dat kegelt elkaar er constant af. Ik zie gewoon heel veel menselijk gedrag. Kinderachtig gedrag of dominant gedrag, noem het maar op. Pesten? Pesten, ja. Het is eigenlijk pesten, ja. Het is heel kinderachtig. En dat soort dingen, dat is gewoon leuk. En daarnaast, ja, dat die beesten zo heel vast zijn, vind ik heel mooi. Dus dat je vogels hier hebt die hier al 7 jaar zitten met de ring. Of eigenlijk zo lang als ik hier zelf zit, van 7, 8 jaar. Dat ze dus, ja, die winters gewoon heel honkvast zijn. En de geluiden ook. Dat dominante geschreeuw van zo'n storm. Joh. Ik vind dat een prachtig geluid. En het is hier een soort spel. Omdat je... Ik heb mijn liefde ontwikkeld voor de Pontische meeuw. Die is eigenlijk de laatste jaren enorm in opkomst. Want ik ken hier één vogel zonder ring. En die heb ik dan sinds 2011. Maar zij is zo herkenbaar. Er is geen twijfel over als zij ertussen ligt. Dat zij het is. Een vogel zonder ring die je individueel kunt herkennen. Ja, direct. Zwemmend aan de kop. En als ze opvliegt zie je met de vleugelpatroon erbij, weet je het direct. Ja, dat is mooi. Dus die wil ik wel elk jaar zien. Dus dat is alleen al sport. Wat is nou een goed beginpunt om er een vinger achter te krijgen van wat voor meeuw van welke leeftijd heb je nou voor je? Nou, die groep met Pontische meeuw, zilvermeeuw, geelpootmeeuw, dat vinden mensen best lastig, die volwassen vogels. Maar ook vooral die juveniele vogels, dat is verschrikkelijk. Dat vind ik ook verschrikkelijk. En we met onze gids proberen het vooral inzichtelijk te maken welke kleden kun je per soort verwachten. Dus dat je een idee hebt van wat is het überhaupt. En daarnaast, om het heel simpel, met een aantal kenmerken, dus de poten, de pootkleur vooral, de staart, de vleugel, de kop en de totale indruk. Elke keer 5 karakters om daarmee de soort te duiden. Durf je ook zover te gaan dat de mensen die zich nu zo ergeren aan meeuwen in de stad bijvoorbeeld, dat ook liefhebbers zouden kunnen worden op het moment dat ze zich er maar voldoende in zouden verdiepen? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Want die hebben daadwerkelijk last. Dus ja... En ze zien genoeg gedrag, maar dat is ook waar ze last van hebben, denk ik. Ja, dus... Last van dit geluid bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik. Ja. Of stront. Ja, maar goed, dan kan ik wel zeggen, ik heb er geen last van. Nee, maar ze zitten bij mij ook niet naast mijn slaapkamerraam. Dat staat ze hier ook niet. Dus ja, mensen hebben tegenwoordig van allemaal dingen last, toch? En in sommige gebieden van meeuwen, ja. Wordt heel moeilijk, denk ik. Daar verderop, 2 stijgers verderop, daar zitten ook wat grotere beesten. Ja, hier zitten nu 1 pond. Hij is in het begin al een keer overgevlogen. En toen kon ik ook goed zien dat het 4e wintervogel was. En nu... Een pontische meeuw. Dat is dan niet dat... Ja, moet volledig zijn. Ja. En nu reageert hij even op zo'n schip wat langskomt. Ziet zo'n schip, die heeft behoorlijke reuring, maakt hij in het water. En dan hangt hij er even boven om te kijken of daar wat omhoog komt. Maar in de gauwigheid zou je ook kunnen zeggen van dit is nou ja, precies een zilvermeeuw. Waarom is dit een pontische meeuw en geen zilvermeeuw? Als je de foto's niet had, dan is het heel moeilijk. Maar deze vogel die heeft gewoon een heel mooie, dunne, lange snavel. En een klein donker oog. Dus in die kop zie je het al heel mooi. En dan als ze vliegen, het zijn hele grote vogels. Bijna albatrosachtig, zo staan ze ook altijd te dreigen. En de tekening van de handpen is daarbij nog belangrijk. En als je hem ziet staan, iets dichterbij, dan zie je ook heel mooi... Kijk, die ploft er hierbij. Zilvermeeuw. Als je hem ziet staan, ze staan heel hoog op de poten. Dunne, lange poten. Daar gaat hij. Kom op, jongen. De Pontische meeuw. De Pontische meeuw. Hij is gekomen. Het is toch gelukt om hem te lokken vanaf zijn vaste paal. Ik moet even meedoen, want dan hoor je hem ook heel goed. Nu hoor je. Nou hoor je hem heel mooi. Net een beetje rauwer het dan... Het is rauwer dan zilvermeeuw. Dat zit vaak wat hoger, een beetje bijna fluitende in. Ja, hij is heel rauw. Nou, eigenlijk pak je hem zo heel vaak blind eruit. Dus zoals nu, 200 mil, volle chaos. En dan hoor je dit en dan denk je, hey, hij is er al. Ik heb hem alleen niet zien komen. En daar ligt hij dan, ja. En dan is het spel eigenlijk dat hij wel meedoet, maar niks eet. Want als hij te veel eet, dan krijg ik hem niet weer terug. Dus het is eigenlijk een heel gemeen spel. Dat noem ik dan tactisch gooien. Links, rechts en dan hopen dat hij zijn wending maakt. Kijk, als hij alles goed doet, dan wordt hij aan het eind wel beloond. Maar, je blijft altijd nog op jacht naar het ultieme mooie plaatje. Ja, het kan altijd beter. En ze hebben allemaal een ander kleed. Dus ja, dat, het is allemaal meegenomen. Kijk, en als ik hier niks meer te doen heb, dan kon ik hier net zo goed niet heen gaan. Dus ja, dan, als ik hier ben, dan wil ik toch, doe ik net alsof ik nog niks heb. Ik kom altijd nog weer met een paar honderd meeuwen thuis. Kijk, nou die draai erin gooien. Nou, één ding is zeker, jij hebt vanavond op de computer in ieder geval weer heel wat uit te zoeken. Ik heb weer wat te doen, ja. Dat is altijd wel leuk. Zo'n dag eindigt nooit om 6 uur of met donker. Maar dan moet je daarna nog weer... Dat kun je beter maar direct doen, want dat hoopt zich alleen maar op. Dus... Fotograaf Ruurt Jelle van der Leyen met weer een massa nieuwe foto's van een Pontische meeuw. Meer informatie over de gids die Ruurt Jelle samen met Merijn Loeve heeft gemaakt vindt u op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Underwater Life uit de documentaire film Planet Ocean uit 2012... met muziek van de Franse componist Armand Amar. Het mag dan volop winter zijn. Wie zijn hoofd onder water steekt, kan zien dat het daar volop lente is. Krioelende vlookkreeftjes, larven van kokerjuffers en steenvliegen. In het water doen ze niet aan winterslaap. Jeanette Paramoor gaat met zoetwater-ecoloog Ralf Verdonschot... naar de Molenbeek bij Renkum om te kijken wat daar te beleven valt. Moet ik ook wat dragen, die emmer of ja, zo? Ja, als jij die emmer pakt, dan okay. Gaan we hier eens even kijken of die wat zit. Gaan we hier het beekje in, de molenbeek. Zandige bodem. Het is hier een hele mooie plek met allerlei verschillende substraten op de bodem. Hout en blad en zand. Ja. Stukjes grind ook nog. Oeh, zachte bodem. Dat zijn precies de beesten, de plekken waar je heel veel beesten kan vinden. Ja. En je bent nu aan het woelen? Ja, ik woel een beetje in de bodem. Ja. Dan zie je dat... er van alles in dat net spoelt. Dat even een beetje uitspoelen. Zo. Mm-hmm. Zullen we eens kijken wat hier allemaal tussen zit. Nou, kijk, je ziet al van alles bewegen. Ik zie wel heel veel takjes. Ja. Wat blad. Even, ja, en wat organisch materiaal. Wat schoon water erbij. Als je goed kijkt, zie je overal vlookreefjes rondzwemmen. Mm-hmm. Daar in het hoekje bijvoorbeeld. Heel snel rondzwemmende kreefjes. En die knippen al die stukjes blad. Die eten ze op. En ik zie hier, even kijken hoor, op dat takje ook nog een plat worm zitten. Het is een beetje melkwit van kleur. Dan laten we even een beetje eruit. Hier is de platworm, een stukje hout. Die zit een beetje opgekruld? Ja, die zit daar verstopt. Ja. Het is een rover, je zou het niet zeggen als je hem zo ziet. Het lijkt net zo'n rare smurrie, maar het is, ja, die leeft van andere waterdieren. En daarom verstopt hij zich? Ja, en dan kan die, vanuit daar kan hij op jacht. Oh, hier een hele mooie kookjuffer. En je ziet eigenlijk een hele keten in die beek ontstaan van beesten die dat blad afbreken. Die kookjuffer die we hier hebben, die... kijk, komt eruit. Twee sprietjes. Oh, wat grappig. Die kookjuffer, dat is eigenlijk een van de grootste beesten die je in de beek tegenkomt. Dus ja. Die maakt het blad in eerste instantie, knipt die grote stukken eruit. En dan die vlookreefjes, die eten dan de kleinere stukjes weer op. En zo gaat het door met kleinere beestjes die steeds kleinere stukjes blad eten. En allemaal eten ze dat blad dus? Allemaal eten ze dat blad. En uiteindelijk zie je die bruine prut die hier op de bodem ziet. Dat is het enige wat nog overblijft van dat blad. Dus dat blad wordt helemaal afgebroken. Dus alles wat in de herfst erin valt, dat wordt door die waterdieren in kleine stukjes geknipt. Ja. En ja, in het voorjaar zie je er dan helemaal niks meer van. Nee, maar zo te zien houden ze dus geen winterslapen of wat dan ook? Nee. Nee, het gaat gewoon in die beek gaat het gewoon de hele winter door. Ja. En op zich is dat ook logisch. Want als je van blad leeft, is het natuurlijk het ideale moment om te groeien. Is nadat het blad gevallen is. Ja. Dus zo eind oktober, begin november, ligt er heel erg veel blad in de beek. En nou, juist dan kunnen die beesten heel erg veel eten. Dus wat ze doen is nu groeien. En dan in het vroege voorjaar vliegen ze uit. En dan krijg je dus volwassen kookjuffers, bijvoorbeeld een soort vlinders die dan... rondom de beek leven en opnieuw eieren afzetten. En die eieren komen dan weer in het najaar uit. Mm-hmm. En dan is het cirkeltje weer rond. Maar wordt het dan niet te koud voor ze? Want ja, bedoel, we hebben nu ook een paar flink koude dagen gehad. Nou, dit water is ongeveer 10 graden. Het is, ja, je weet dat schreef de temperatuur van de grond. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd warm. Dus veel warmer dan de luchttemperatuur. Dus vandaar ook dat beestjes in het water niet zo snel... Nee, deze beekdieren ja, die zijn helemaal aangepast aan het leven bij relatief lage temperaturen. Mm-hmm. En ja, ze kunnen nu dus prima uit de voeten. Maar als het nou hard gaat vriezen, hè, als de boel echt dicht gaat vriezen? Ja, dan is in eerste instantie nog niet zo heel veel aan de hand. Want ja, het water bevriest bijna nooit helemaal tot op de bodem. Dan moet het wel heel erg koud worden. Dus dan zakken ze naar beneden? Dus dan gaan ze gewoon naar beneden. Dus dan gaan ze gewoon op de bodem zitten. In het stukje water wat onder het ijs zit. Of in de bodem misschien nog wel? Of in de bodem kan ook wel. Vooral als je grind hebt bijvoorbeeld. Hier dit fijne zand wat we hier zien. Ja, daar kunnen die beesten niet echt goed inkruipen. Mm-hmm. Maar daar verderop zie je alle grotere grindkorrels. En daar gaan ze dan gewoon tussen zitten. Maar kan je dan ook zeggen dat het voorjaar voor deze waterdiertjes eerder begint dan voor landdieren? Ja, zeker. Eigenlijk als het begint al vroeg in het voorjaar weer. Ja. Dan zie je al de eerste volwassen insecten uitvliegen. Zullen we ons even een schepje doen in het water? Ja, zullen we nog kijken of we ergens anders nog iets kunnen vinden? Ja, precies. Ja. Een lekker stuk hout. Het hout is helemaal zacht geworden. Ja, en daar zitten ze ook graag op. En daar zitten ze heel graag op. Er zijn zelfs soorten die leven van dit hele zachte hout. Ja, je haalt het nu uit elkaar. En dan zie je, en erin zitten vaak allerlei dieren. Hier, je ziet hem bijna niet, maar hier zit een kookjuffer. Een stokje, lijkt het. Het lijkt een stokje, is helemaal gecamoufleerd, zodat hij niet opgegeten wordt door vissen in de beek. Uh-huh. Hier een hele grote vlookreeft. Ja, die is flink, zeg. Het zich verstopt in het hout. Wat we nog meer zouden kunnen zien, zijn steenvliegen. Ja. Bijvoorbeeld in haften. Die hebben we nu nog niet gezien. We hebben we al wel larven natuurlijk. Het zijn allemaal larven op dit moment. Ja. Kijk, de meeste beesten verstoppen zich toch. We zagen een stukje verderop ook bijvoorbeeld een grote zilverreiger die op jacht was. Dus er zijn altijd de predatoren die op de loer zijn. Dat is waar, ja. Ja, dat zijn wij natuurlijk ook, hè, eigenlijk. Dat zijn wij eigenlijk ook. Ja. Hier, je ziet hier allemaal van die soort slangetjes. Ja, ja, dat zijn allemaal huisjes van chironomiden, van vedermuggen. Het lijkt ook wel een soort vissenpoepjes, hè? Ja, bijna wel. Ja. Maar in elk slangetje, zeg maar, zit een larfje. Een stekelbaarsje. Zo'n mooi goudkleurig buikje. En wat eet hij? Die eet andere dieren. Dus al deze waterinsecten en andere ongewervelden die we hier in de bak zien. Vandaar. Is er nou een periode dat er niks gebeurt in zo'n beek? Of gaat het gewoon altijd door? Het gaat altijd door. Behalve dat je in de zomer wordt het iets rustiger. Omdat je dan vaak ziet dat de afvoer van de beek laag is. Sommige stukjes vallen dan ook droog. En dan zie je dat dieren dan in een soort zomerrust gaan. Dat kunnen ze op verschillende manieren doen. Vaak doen ze dat of als volwassen dier of als ei. Dus dan zijn ze net in die moeilijke periode, zeg maar, zijn ze ei of uit het water. Dus als volwassen dier zitten ze dan op een boom of zo. Dus eigenlijk is het een beetje omgekeerd dan. Geen winterslaap, maar geen winterslaap, maar een zomerslaap. Wat je dan bij veel dieren ziet. En de zomer is natuurlijk ook de periode dat ze het minste eten hebben. Omdat er dan, er is geen blad meer, dat is allemaal verteerd. Dus ze moeten die periode dan overbruggen. En dat doen ze met een soort zomerslaap. Oké, hey, ik krijg koude voeten. Jij niet? Ja, ik ook, ja. We gaan eruit. Nou, we laten Jeanette Paramoor en Ralf Verdonschot de beek uitklimmen. Daarbij Renkum. Lente in de beek. Er is nu al van alles aan de hand. Wij zijn zo direct na acht terug. En dan gaan we eens even naar buiten. Ja, het regent. U hoort ook op de buitenmicrofoon. Ja. Viezigheid. Maar we gaan toch naar buiten. Dat hoort erbij. Tot zo na Ster en Nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. Kwesties. Live vanuit Nijmegen. Bepaalde straten en parken mijden omdat u als de dood bent voor agressieve honden. Hoe pakken we de eigenaars van die beesten aan? Kwesties. En een debat over seksvoorlichting. Scholieren vullen in hoeveel bedpartners ze hebben gehad en krijgen te zien hoeveel risico ze hebben op SOA's. Top manier om het gesprek aan te gaan. Of gaat dit te ver? Kwesties. Op NPO Radio 1. Vanavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Vanavond in de Monitor. Dieren in het wild. Het leidt tot heftige confrontaties zoals bij de Oostvaardersplassen. Klootzakken! Moeten mensen ingrijpen in de natuur of niet? In Nederland kan je niet zeggen, laat de natuur zijn gang maar gaan. Er is al een wolf op 30 kilometer langs gelopen. De Monitor. Vanavond om 10:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu?